السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاپا جانی پیر و مرشد سے عرض ہے، کیا دو نماز جمعہ کی پہلی چار سنتیں ہیں، اگر وہ بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی واجبات عطا فرما دیجیے. اور میں پسرور سے بات کر رہا ہوں، مہنا کوٹ کبا. جمعے کے فرضوں کے بعد پڑھ لیجیے چار سنتیں، اگر پہلے نہ پڑھ پائے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، باب المدینہ کراچی سے اویس عرض کر رہا ہوں. میرا تعلق مبیر علم سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مبیر علم مجلس کا ایک کام گھر گھر مدنی چینل عام کرنا بھی ہے. پیارے بابا جان، گھر گھر مدنی چینل عام کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے فوائد کی تو انتہا نہیں. اس طرح سنتوں کا پیغام اور نیکی کی دعوت ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ جو یا تو مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، یا مسجد میں آ نہیں پاتے، قدرت نہیں رکھتے آنے کی، یا ان کو اجازت نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی. تو ہر طبقے تک نیکی کی دعوت پہنچتی ہے. پھر یہ کہ غیر مسلموں تک بھی مدنی چینل کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچتی ہے. اور یہ تو تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا کہ آئے دن اطلاعات ملتی بھی رہتی ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر فلاں جگہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا، یا فلاں جگہ غیر مسلم خاندان مسلمان ہوا. اس طرح کی مدنی بہاریں کبھی کبھی آپ سنتے بھی ہوں گے. تو یوں مدنی چینل جتنا عام ہوگا اتنا اسلام کا بول بالا رہے گا، بول بالا ہوتا رہے گا، گھر گھر اسلام پہنچتا رہے گا. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے تھے جو نہیں چھوٹتے تھے، مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ چھوڑنے کی توفیق ملی ہے لوگوں کو. اور اس طرح کی مدنی بہاریں آتی رہتی ہیں، ایس ایم ایس آتے رہتے ہیں. تو مدنی چینل تو عام ہونا چاہیے کہ گھر گھر جا کر مفتی صاحب بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں، مبلغ صاحب سنت ہمارا بیان سنا دیتے ہیں، نعت خوان گھر بیٹھے نعتیں سناتے ہیں، قاری صاحبان گھر بیٹھے قرآن کریم سناتے ہیں. تو اس طرح وہ دین کا بہترین مطلب کہ مواد جو ہے وہ گھر بیٹھے یہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل فراہم کر دیتا ہے. اور بلا شبہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے، اور اس کی دعوت دینا یہ نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب ہے. اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ نے کسی کو اچھی نیت کے ساتھ ثواب کی نیت سے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دے دی، آپ کو ثواب مل جائے گا. اس لیے آپ دعوت دیتے ہی رہیں، دیتے ہی رہیں، بھلے وہ نہیں دیکھے تو وہ اس کو منانا آپ کا منصب بھی نہیں ہے نا، پہنچانا آپ کا منصب ہے. آپ دعوت پہنچا دیا کریں، مانے نہ مانے وہ اس کے نصیب، دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے. میرے اور آپ کے ذمہ یہ نہیں کام لگایا گیا. تو اس لیے آپ ہر ایک کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. کچھ اپنا ہدف رکھ لیں کہ بھئی میں کم از کم مثلا کم از کم 12 کو تو نیکی کی دعوت کے طور پر یہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا کروں گا. ابھی آج تو ابھی 12 نہیں ہوئے، 7 ہی ہوئے، چلو ابھی 5 باقی ہیں. تو اب وہ فون گھما دیا جاننے والوں کو، یا کوئی مل گیا دعا سلام ہو گئی تو اس کو نیکی کی دعوت دے دی، یا کسی کی دکان پر چلے گئے تو اس کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دے دی. ایک موقع پر کئی بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت کے طور پر مدنی چینل دیکھو. کی دعوت دے دی, اس کے کچھ فوائد برکات ثمرات بیان کر دیے. تو کرنے والے بنو, مدنی چینل گھر گھر عام کرنا ہے, ابھی بہت کام اس میں باقی ہے. آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ مدنی چینل اب ہر گھر میں عام ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ابھی لاکھوں گھر ایسے کہ جس میں مدنی چینل داخل نہیں ہوا ہوگا, ان میں داخل کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی چینل یہ واحد چینل ہے, 100% مذہبی چینل تو ایک ہی ہے جو مدنی, جس کا نام مدنی چینل ہے. باقی کیا ایڈورٹائزمنٹ, پھر عورتیں آتی ہیں وہ دین کے نام پر, بس وہ ترکیب ہوتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی. دین کا نام لیتے ہیں, دین ہی نہیں ہوتے وہ. اب میوزک دین میں کہاں ہے, تو میوزک بھی ہوتا ہے ان میں. عورت کی نمائش دین میں کہاں ہے, عورت کی نمائش بھی ہوتی ہے چینلز پر, اور کہتے ہیں یہ دینی ہے. اب یہ ان کا کوئی ہوگا جس دین میں اس کی اجازت ہے, وہ ہمارے دین میں اسلام میں تو نہیں ہے اجازت. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو الحمدللہ 100% ایک ہی مدنی چینل ہے. ہاں اگر دوسرے 100% مدنی اسلامی چینل کھل گئے, 100%, جس میں یا رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہو, 100% اسلامی چینل اگر کئی کھل گئے نا, تو ہو سکتا ہے ہم بند ہی کر دیں. کیوں, ہم مدنی چینل ہماری منزل نہیں ہے. میری منزل مدنی قافلہ ہے, میں مدنی قافلے والا ہوں. کیونکہ ہم مدنی چینل کے ذریعے مشہور نہیں ہوئے, ہم الحمدللہ مدنی کاموں کے ذریعے مشہور ہوئے. دعوت اسلامی جو گھر گھر پہنچی تو یہ مدنی چینل کے ذریعے, ورنہ یہ ہزاروں چینل ہے جو سر ٹکراتے رہتے ہیں دیوار تک, اور ان کے دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین جو اتنے سارے ہیں نا, اس کا بھی کمال مدنی چینل کا نہیں ہے, اس کا کمال دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. تو ہم مدنی چینل کے یا کسی چینل کے محتاج نہیں ہیں, نہ اخبار اور میڈیا کے الحمدللہ ہم محتاج ہیں. دعوت اسلامی تو زمانے سے کام کر رہی ہے جب اس چینل کا تصور بھی نہیں تھا, ہمارا ذہن بھی نہیں تھا چینل کا. اللہ کے فضل و کرم سے کام جو ہوتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے, اور سینہ بہ سینہ ہوتا ہے, یا دروازہ بہ دروازہ جس کو آپ لوگ ڈور ٹو ڈور بولتے ہیں. اس طرح کام ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, اور یہ کام ہو بھی رہا ہے, اور اس میں کمزوری آنے بھی مت دو. مدنی چینل تو یہ آج نہیں تو کل, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے, تو وہ دھاگے میں تلوار لٹک رہی ہے. کب کوئی ایسا الٹا سیدھا آ کر بیٹھ گیا گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی بہت بڑا افسر, اس نے بند کر دیا, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تھوڑی وہ احتجاج کر کے ہڑتالیں کرو گے اور پتھراؤ کرو گے, آپ صبر کر کے بیٹھ جاؤ گے, دعائیں کرو گے, رو رو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اس سے اچھا بھیج دے گا تو وہ چالو کرا دے گا, یا اس کے دل میں رحم آ جائے گا. یہ کہ یہ تو آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے اس کی, اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک یہ جم کے کھڑا ہوا ہے. دعا فرمائے کہ کھڑا رہے, مدنی چینل بند نہ ہو, کیونکہ یہ خالص دینی تبلیغ کا یہ ایک سلسلہ ہے, اور اس کو کوئی مسلمان بند کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی مسلمان اس کو کاہے کو بند کرے. اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا, یہ آپ دعا بھی کرتے رہے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چینل پر ڈیپینڈ نہیں ہے دین کا کام, انہیں اس پر منحصر نہیں ہے. ہم الحمدللہ پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں, اور ہمیں شہرت جو ہے وہ دعوت اسلامی کو شہرت چینل کے ذریعے نہیں, بلکہ چینل کو دعوت اسلامی کے ذریعے شہرت ملی ہے, یہ ماننا ہی پڑے گا. چونکہ دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے, اللہ کی رحمت, اور جیسے ہی چینل آن ہوا ان تک پیغام پہنچا, اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے شہروں میں مدنی چینل کو عام کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی. اور ایسا نہیں کہ دعوت اسلامی والے جو دنیا بھر میں مدنی چینل عام کر رہی ہے, کو مدنی چینل عام کرنے کی فیس لیتے ہیں, یہ بھی نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت مدنی چینل عام کرتے رہے, اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے. تو دعوت اسلامی کے مبلغ لیکن دنیا بھر میں تھے تو مدنی چینل عام ہوا نا, ورنہ خالی یہاں بیٹھ کر ہم آوازیں لگاتے رہتے تو مدنی چینل کب پہنچتا ہمارا. تو مدنی قافلوں کے ذریعے اسلام بھائی دنیا بھر میں پہنچے, انفرادی کوشش کے ذریعے اسلام بھائی دنیا بھر میں پہنچے. لہذا آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. بابا روز کا کوئی ہدف دے دیں مدنی چینل شروع کروانے کا. ہاں یہ سارے حاضرین ناظرین اگر یہ کارے ثواب ہے, دیکھیں یہ آپ کریں گے تو مجھ پر احسان نہیں کریں گے, کسی پر احسان نہیں کریں گے. ہماری کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں ہے کہ چلو بھائی ہمارے ناظرین بڑھ جائیں گے, ویورس بڑھ جائیں گے تو ہم کو ایڈورٹائز زیادہ ملے گی, ایسا تو نہیں ہے. ایڈ تو آتی نہیں اس میں, ہماری تو حرص ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھے اور جو مسجدیں آج رمضان میں آباد ہیں وہ سارا سال آباد رہیں اللہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اپنا تو شیطان کے خلاف جنگ ہے, تو جتنا مدنی چینل عام ہوگا اتنا شیطان ذلیل ہوگا, اور شیطان کو ذلیل کرنا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. تو سب کوشش کریں کہ اب 12 کا ہدف اگر زیادہ لگتا ہے آپ کو تو روزانہ اگر ایک کی بھی اگر نیت کر لیں نا کہ کم از کم ایک کو تو میں روزانہ مدنی چینل کی دعوت دوں, اور اس میں کوشش کریں کہ جس کو دعوت دیں اس کو مدنی چینل کی اہمیت بتائیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا, ورنہ وہ خالی سنی انسنی کر دیتے ہیں لوگ کہ ہوگا بھی کو مولانا ہوگا چینل. تو یہ ان کو آپ برکت بتائیں گے نا اس کی کہ اس میں ضرورت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں, نمازوں کے مسائل, روزی روزگار کے مسائل, پھر اس میں روحانی علاج ہوتا ہے تو اس میں اگر گھٹنے کا درد ہے تو اس کا علاج بتایا جاتا ہے, سب کمر کا درد ہو تو اس کا بھی علاج بتایا جاتا ہے. تو کمر کا میری امی کو کمر کا درد ہے میں مدنی چینل دیکھوں گا, یہ تھوڑا اٹریکشن ہوگا, یہ مثال ہے. تو اس طرح کے علاج بھی تو روحانی علاج کا بھی سلسلہ تو آتا ہی اس میں, کیا نہیں ہے مدنی چینل میں الحمدللہ بہت کچھ ہے. تو مدنی چینل کی کیا ہے ترکیب ذہن بنتا ہے روز کا کم از کم ایک کو دعوت دینے کا, اگر ایک دن بھول گئے تو دوسرے دن دو کو دے دیں تو مہینے میں 30 ہو گئے, 30 کو مہینے میں دعوت ہے نا انشاءاللہ. فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے تو بٹن دباؤ تو دعوت ہی دعوت ہے یار, یہ طریقہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا. جو بھی موبائل فون میں آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہیں ان کو اگر آپ کوشش کریں گے اور دعوت پیش کریں گے, ویسے ہی اس ماہ مبارک میں رجحان بڑھ جاتا ہے عام مسلمانوں کا کہ وہ مذہبی معلومات حاصل کریں, تو الحمدللہ عزوجل ایسی مذہبی معلومات جو 100% درست ہو اور پھر اس میں آپ 12 گھنٹے بیٹھے رہیں مدی چینل کے سامنے, آپ کو خوف نہیں ہے کہ کسی وقت کوئی عورت آ جائے گی یا کوئی موسیقی آ جائے گی وہ جھٹکا لگ جائے گا, بلکہ لوگ تو یہاں دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ ایک فیملی چینل اگر کوئی مذہبی طور پر اگر ہے تو وہ صرف مدنی چینل ہے. تو اس کے دیکھنے کی دعوت اپنے موبائل فون کے کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے, آپ کے جو ای میل ایڈریسز ہیں ان کے ذریعے ہر ایک کو آپ دیں. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے, آئی ٹی کی جو مجلس ہے, آپ ویب سائٹ پہ جا کر آئی ٹی کی مجلس کو اور اس سے رابطہ کریں گے تو آپ سبسکرائب ہو جائیں. یہ جو یوزر ہیں وہ جانتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں, جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ میری اس بات کو جانتے ہوں گے. سبسکرائب ہو جائیں آپ, اپنا وہ رجسٹر کروا لیں اپنے آپ کو, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو غالباً 1,00,000 سے زیادہ کو میری آخری معلومات کے مطابق روزانہ کی میل جاتی ہیں اور اس میں مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور اس روز مدنی چینل پر کیا آنے والا ہے اس کی پوری تشہیر ہوتی ہے, ایک خوبصورت سا پیج ہوتا ہے وہ روز میل کر دیا جاتا ہے. ممبر شپ کیا ہے بھائی؟ یہ کچھ بھی نہیں, فیس وغیرہ نہیں, مفت میں ارے گھر بیٹھے تو ہو جانا چاہیے نا. سبحان اللہ. تو وہ آپ کو گھر بیٹھے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ملے گا اور مدنی چینل پر آج کیا آنے والا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. اچھا یہ میں ایک نیت کرواتے یاد آیا تھا پھر بھول گیا, وہ ابھی آپ عصر کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیں تو یہ نیت کا ثواب اس کا بھی ملے گا کہ حدیث شریف میں کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا, تو آپ کو نماز میں گویا ہے. اور یہ ہمیشہ اس کی مطلب کل بھی کافی میں نے عرض کیا تھا اس سلسلے میں کہ یہاں اعتکاف والے کو تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی نیت کر لینی چاہیے انتظار کی, کہ مسجد میں تو مسجد میں بھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے, اور بھی باجماعت تو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. ابھی عصر کی اذان کو ہے تھوڑی دیر ہے ابھی, جب تک انشاءاللہ کچھ 2-4 مدنی پھول اور سمیٹ لیں گے. 6 بجے جماعت ہے پاپا؟ جی ہاں الحمدللہ, کافی وقت ہے. سوالا چلائیے. صلو علی الحبیب. بلکہ سوال سے پہلے پاپا مدنی التجا یہ کروں گا, ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے, اب یہ پہلا جمعہ ہے بابا آپ جا رہا ہے, لے دیں گے 4 یا 5 جمعہ ہوتے ہیں رحمت کے, دو رحمت کے اشرے کے 2 روزے. جی بابا, دوسرا روزہ رخصت کی طرف ہے. جی, اور جمعہ المبارک بھی رخصت کی طرف ہے. تو جمعہ کی نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے, ویسے رمضان المبارک میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے, اور کافی گناہ ثواب ملتا ہے. تو میں یہ عرض کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اس موقع کو غنیمت جانیں. یہ مدنی چینل کی جو بہاریں بابا نے بیان کی, ایک بہار یہ بھی ہے کہ وہ عاشقان رسول جو امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت الاکرم کے مریدوں میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے تھے, ان میں سے شاید بے شمار ایسے اسلامی بہن ہیں جنہیں مدنی چینل کے ذریعے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ امیر علیہ سنت کے ذریعے یہ ڈائریکٹ بیت ہو جاتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں بالخصوص براہ راست ہونے والے مدنی مذاکرے میں توبہ اور بیت کی ترکیب ہوتی ہے اور خاص توبہ کروائی جاتی ہے لفظ و لفظ. تو آپ بھی توبہ کر لیتے ہیں, آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت, اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ہم تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو, اس بابرکت گھڑیوں میں جمعۃ المبارک ہے توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. آج جمعہ ہے اور جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے, اور رمضان المبارک میں ویسے بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گنا ہوتا ہے. تو نیکیاں لوٹنے کے یہ دن ہیں, تو میں تو آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ عصر پڑھ کر بھی جائیے گا نہیں, مغرب کے انتظار میں بیٹھ جائیے. تو اس میں یہ کہ آپ کو یہاں کچھ مدنی پھول بھی ملیں گے, ہلکے لگتے ہیں, اور پھر مناجات افطار. دعا مانگ کر پھر یا افطار کر لینا, چلے پھر مغرب کی نماز بھی پڑھ لیجئے, عصر کے بعد مغرب کا انتظار, اس کا ثواب. مغرب پڑھ کر فرض پڑھ کر چھ رکعت پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے, تو ویسے چھ سات بھی پڑھی جاتی ہے, مگر افضل یہ کہ دو دو کر کے پڑھی جائے. تو مغرب کے تین فرض پڑھ کر چھ رکعت پڑھے دو دو کر کے, دو اس میں سنتیں ہو گئی اور باقی جو چار ہوئے وہ نفل, تو یہ اوابین کہلاتے ہیں, اوابین کی نماز. ٹھیک ہے نا, تو یہ اوابین کی جو نماز ہے کہ اللہ حقیقت میں ہم کو اوابین میں سے کر دے. اوابین میں نے توبہ کرنے والے, رجوع کرنے والے, توبہ توبہ رجوع سوا سوا, تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے, توبہ تائب ہونے والے, اوابین. تو یہ اوابین کی نماز ہے, رجوع کرنے والوں کی نماز ہے, تو یہ اس کا ثواب بھی بہت ہے, بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے, جبکہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے, برائی گناہ نہ کرے. تو اس میں تو عام طور پر مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت پڑھنے میں وہ گناہ اور برائی کرنے کا چانس ویسے بندے کو ملتا بھی کم ہے, مسجد میں کم, لیکن مل سکتا ہے کہ کسی کو وہ گھورا تو جھاڑا, یا نعوذ باللہ کسی امرت کو بری نیت سے دیکھ لیا, تو یہ تو حرام ہے. تو یہ کہ مگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم ملتا ہے چانس. تو اگر گناہ سے بچ کر چھ رکعت پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تین فرض کے بعد, تو بارہ سال کی عبادت کا ثواب. پھر یہ کہ رمضان میں نفل کا ثواب ستر گنا, اور یہ معاف کیجیے فرض کے برابر, اور فرض کا وہ ستر گنا ملتا ہے. تو لیکن ہم نفل کا ستر گنا نہیں کہیں گے, وہ رمضان میں خدا جانے کتنا گنا ملتا ہو, کہ فرض اور نفل کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے, ان کے اپنے فضائل ہیں, اور فرض کے تو اپنے ہی فضائل ہیں. فرض فرض ہوتا ہے کہ اس کے ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے, اور نفل اگر نہیں کوئی ادا کرتا تو گناہ نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ کہ سارا ہی سال کوشش کیجئے کہ مغرب کے بعد چھ رکعت نماز کی عادت پڑ جائے. تو رمضان میں ہم سیکھنے آتے ہیں, رمضان میں اس کا پریکٹیکل کریں, مشق کریں اس کی, کہ فرض تین پڑھ کے چھ رکعت. پھر آپ کو ایک اور دعوت دے دوں کہ یہاں مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت ہوتی ہے. سورۃ الملک کا ایک نام منجیہ بھی ہے, نجات دلانے والی. تو یہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے. تو یہ پڑھنے والوں کے لیے یہ فضیلت لکھی ہے. تو اس فضیلت کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہی فضیلت سننے والے کو بھی ملے گی, کیونکہ وہ جو لکھا حدیث میں ہمیں وہی بیان کرنا چاہیے, اپنی اٹکل سے شرح بیان یا استدلال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ شارحین کا کام ہوتا ہے, جو علماء شرح کرنے کی اہلیت رکھتے, ہر عالم کو اجازت نہیں ہوتی, جو شرح کرنے کی اہلیت رکھتے, جس کے پاس علم شرح ہوتا ہے, اور ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے, یہ بھی سمجھ لینا. آج جس کو دیکھو وہ جہاں چار آدمی جمع کیے مفسر قرآن بن کے بیٹھ گئے اور لگے ہوئے, مفسر قرآن کی مطلب شرائط اتنی کڑی ہیں کہ صحیح بات ہے کہ میں نے پڑھی ہیں چند بار, اسے تو یاد ہی نہیں ہوتی, اتنی کڑی شرائط ہے. اب میرے ایسا کوئی لیکن نام تھوڑا ہو گیا تو میں مفسر قرآن بن کر بیٹھ جاؤں, تو لوگ تو واہ واہ کریں گے. آخرت کو دیکھنا ہے کہ تفسیر بر رائے یہ حرام ہے, اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا حرام. اسی طرح حدیث پاک کی شرح بر رائے نہ تشریح, یہ بھی حرام. اپنی رائے سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے, جو ہمارے علماء فرمائیں بس اس کو ہمیں آگے بڑھا دینا ہے, اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ, یعنی کہ گویا کہ یہ نہیں کرنے کا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے, جس کو دیکھو بولتا ہے اللہ یوں بولتا ہے, اللہ یوں نہیں بولتا ہے, اللہ یوں بھی کہتا ہے, اللہ یوں بھی فرماتا ہے, یہ بالکل اندھی چلاتے. کون سی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا, کس حدیث قدسی میں فرمایا جو تم یہ کہہ رہے ہو اللہ یوں کہتا ہے؟ یہ جب تک کنفرم 100% معلوم نہ ہو تو یہ نہ کہا کریں کہ اللہ یوں کہتا ہے یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرماتے, یہ نہ کہا کریں جب تک کنفرم 100% معلوم نہ ہو. تو اسی لیے ہم تاکید کرتے ہیں کہ ہمارے مبلغین جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں بس وہ پڑھ کے سنا دیا کریں, کتابیں وہ جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہیں علماء کی, ان کتابوں میں جو لکھا ہے اور جن جن کے درس کی اجازت ہے تو وہ پڑھ کے آپ اس کو اپنا چونکہ چنانچہ یعنی کہ گویا کہ اصل میں یوں ہے تو مانا یوں ہے تو یہ آپ کا کام اور میرا کام ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ دعوت دے رہا تھا میں سورۃ الملک سننے کی, شاید چار منٹ لگتے ہوں گے, پھر میں دعوت دوں گا اس کے بعد یاسین شریف سننے کی جو قرآن کا دل ہے, اور یاسین شریف جو ایک بار پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے, ثواب ہی ثواب ہے. اور یہ ماہ نزول قرآن ہے, اب اس میں قرآن نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ ہے کوئی نیت ہے؟ آج عصر بھی یہاں پڑھنی تھے, مغرب بھی یہاں پڑھنی ہے, نیت بنتی ہے, سب کی بنتی ہے, سبحان اللہ, بہت سو کی بنتی ہے. چلو جس کو مجبوری ہو کوئی حرج نہیں, جس کی مجبوری نہیں ہے تو سستی نہ کریں, بھی موقع ہے, عاشقان رسول کی صحبت مل رہی ہے تو مغرب بھی یہاں پڑھنی ہے, اوابین پڑھنے کی نیت بنتی ہے, 3 مغرب کے فرض کے بعد 6 کی, بھلے جہاں بھی جس مسجد میں آپ دوسری مسجد میں بھلے چلے جائیں تو وہاں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, مگر پڑھنا. گھر پہ جو اگر کوئی سن رہے ہیں تو وہ بھی ناظرین بھی یہ 6 رکعت مغرب کے 3 فرض کے بعد کی ہمیشہ کے لیے عادت بنا لیں. یہ تو پھر اگر مغرب یا پڑھنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو سورۃ الملک سورہ یاسین بھی سنیں گے. دیکھو دیگیں بہت دور ہوتی ہیں اور سین میں رش زیادہ ہوتا ہے, کل بھی ذہن بنایا تھا لیکن سین بھرا ہوا تھا, اب خدا جانے وہاں بھی شاید سورۃ الملک وغیرہ پڑھنے کی وہاں ترکیب ہے سین میں نہیں ہے. ایک جگہ رکھی ہے پاپا لیکن کافی تعداد دفتر خان پہ بیٹھ گئی تھی. یار یہ کیا مطلب, اتنا سمجھایا تھا اور یہ جوان بچوں نے یاد ہاتھ بھی اٹھائے تھے, ہم سنیں گے بھول جاتے ہیں بتائیے. تو آپ یار دیکھ کے منہ مضبوطی سے بند کر لیا کریں گے, خوشبو آتی ہے پتہ نہیں مخلاتی ہے تو کھینچ لیتا ہے. تھالوں میں اٹریکشن بڑھ گیا جیسا لگتا ہے. ہاں یار خالی تھال کا یہ حال ہے, بھرے ہوئے تھالوں میں کیا انجام ہوتا ہوگا بابا. ارے کہ سب تقریباً ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم سنیں گے, کل کی بات ہے اور کل ہی کل نے وہ بھی دوپہر کو ان عصر سے پہلے ہاتھ اٹھائے تھے اور مغرب کے بعد بھول چکے تھے یا جو بھی ہو ارادہ بدل دیا تھا جا کے. وہ پھر نیت کروا دے پاپا, ایسا نہیں کرو نا یار, کائی کو مطلب آئے کائی کو یار. میں یہ نہیں کہتا اس کو سننا فرض ہے یا واجب ہے یا جو نہیں سنتا وہ کوئی گناہ گار ہے, لیکن میں مطلب ثواب تو ہے نا, اتنے ثواب سے محروم ہی کائی کو یار. پھر کب آپ کو کون آ کے پیچھے آئے گا آپ کے کہ آؤ سنو. ہمارے یہاں تو اگر سارا ہی سال یہاں سنائی جاتی ہے فیضان مدینہ میں الحمدللہ, تو رمضان میں تو آپ آئے جب اعتکاف کے لیے تو پھر کھانے کے لیے. اچھا پھر کھانا بھی شروع نہیں ہوتا, اجازت نہیں ہوتی کھانے کی, پھر بھی جا کے بیٹھ جاتے. کھانا تو بعد میں شروع ہوتا ہے یہ تلاوت ختم ہونے کے, پھر کوئی ہے نیت کی تجدید رینیو کریں گے نیت. آج سے یاسین شریف سورۃ الملک سنے بغیر کھانے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور میدان میں سناٹا ہو, اللہ کرے سب یہاں رب کا قرآن سنیں گے ان شاء اللہ. جو اس طرح تھال میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ دیگر موتقفین ان کو دیکھ لیں تو پھر بعد میں تلاوت کے بعد آئندہ کے لیے انفرادی کوشش کیا کریں, سمجھایا کریں, فضیلت بیان کیا کریں کہ یار یہ نا مدنی پنسورے میں فضیلتیں بہت لکھی ہوئی ہیں, سورۃ الملک کی بھی سورہ یاسین کی بھی, تو یہ ان کو فضیلتیں بتائے. لیکن وہ پڑھنے کی ہیں, سننے کی فضیلت بہار شریعت میں یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے سننا افضل ہے, مگر پھر بھی میں یہ حدیث ہے اس کے لیے سننے والوں کے لیے بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں شرح بالرائے نہیں کر سکتا, میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں شرح بیان کر سکوں. اچھا یہ سوال تحریری بہت اچھا ملا ہے کہ آپ نے نماز عصر کی نیت کروائی, بعض اسلامی بھائی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں یعنی تشبیک کرتے ہیں, کیا یہ مکروہ تحریری میں ہوا؟ نماز کا انتظار تو طواف نماز میں سے. یہ تو ازمائش میں آ گئی قوم. نماز میں ہو یا نماز کے انتظار میں ہو, جو طواف نماز, نماز کے جو تابع ہوتے ہیں, جو کام جیسے وضو کرنا نماز کے لیے, یہ طواف نماز میں آئے گا. اچھا, اسی طرح وہ گھر سے چلا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے, بھائی وہ جماعت کا وقت ہو رہا, چلو بھائی تو آپ یہ خیرام مسجد کی طرف آ رہے ہیں, یہ بھی طواف نماز ہے. تو جو بھی یعنی نماز ہو یا کوئی ایسا فعل ہو جو نماز کے تابع, جیسی تین مثالیں میں نے دی, تو ان میں یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا, اس کو تشبیک بولتے ہیں, یہ مکروہ تحریمی, ناجائز اور گناہ ہے. ابھی آپ جیسے نماز کی جنہوں نے نیت کی ہے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اب یہ انگلیاں ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے. یوں اس طرح یوں کرتے ہیں, یہ پھوڑتے ہیں, چٹکاتے ہیں انگلیاں, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی مکروہ تحریمی, ناجائز اور گناہ. اور جو نماز کے انتظار میں نہیں ہے, نماز کے کوئی تابع نہیں ہے, ویسے جیسا اعمالات میں اگر انگلیاں ڈالی تو اب گناہگار نہیں ہے, بلکہ یہ مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ, اس سے بچنا اچھا ہے. یا انگلیاں چٹکائیں تب بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے, جبکہ نماز کے انتظار میں نہیں ہے یا کسی بھی نماز یا نماز کے تابع وہ نہ ہو تو مکروہ تنزیہی, ورنہ مکروہ تحریمی. اب کوئی مطلب مقصد ہو, راحت یعنی کہ سستی دور کرنے کے لیے یوں کرتے ہیں بعض اوقات, اس کی اجازت نہیں طواف نماز میں, طواف نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ علاوہ اگر طواف نماز کے یا نماز کے علاوہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی یعنی کہ سستی دور کرنے کے لیے اگر یوں کیا چٹکایا جیسے, تو یہ مکروہ تنزیہی بھی اب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں کیسے پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں نا, اور مفت میں مل رہے ہیں, کچھ مدنی فیس دے دو میرے. سبحان اللہ, یہ سمجھیں گے کہ وہ ابھی مدنی قافلے گا, یہ ایک ہی کام جانتا ہے اور بھی کام جانتا. مسئلہ جو جمعے کے نمازی آئے ہوئے موتقف تو ہیں ہی اپنے پاس بیٹھے ہوئے, ہم جانا کہا انہوں نے, جو جمعے کے نمازی آئے ہوئے وہ مجھے ایک مدنی فیس دیتے کہ پورے رمضان میں 12 مدنی مذاکرے سن لے. ماشاء اللہ, بغیر بولے ہاتھ اٹھا رہے کہ ان کون کون سنے گا. چلیے آج کم از کم 12 مدنی مذاکرے پورے ماہ رمضان میں سن لے, اور تھوڑوں نے ہاتھ اٹھایا لیکن اٹھایا ماشاء اللہ. اور موتقفین کو تو 60 مدنی مذاکرے ملنے ہیں اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ. اگر یہ کہ ابھی بولے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, آہستہ آہستہ سستی آتی ہے, اور سستی آئے یا نہ آئے شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے. شیطان کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ. مسجد و تحریک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب یہ جو جمعے کے نمازی اگر یہ 12 نہیں دے سکتے, کم کر دیں چلو یا بڑھا دوں, بڑھانا چاہیے نا, وہ نیکیوں کا اجر تو بڑھ جاتا ہے نا, اور آج کی نیت بھی 70 گنا ہوگی انشاءاللہ نیکی کی نیت. تو اب یہ کہ پنجتن کے 5 مدنی مذاکرے سارے مہینے میں جمعے کے سارے نمازی نیت کر لیں کیونکہ اگر یہاں جمعہ پڑھتے ہیں تو تین چار تو جمعے مل جائیں گے, تو ان میں رک جانا, اور اس کے علاوہ کوئی ایک دو جو کمی ہو جائے وہ رات کو آنا یا ظہر میں آ کر سن لینا. ٹھیک ہے, آپ سارے نمازی مضبوط انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے وہ ناظرین جو جمعۃ المبارک میں آج خاص طور پر مدنی چینل کے ساتھ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں, کیونکہ بہت سارے ممالک اور پاکستان میں بہت سارے شہروں میں جمعہ چھٹی ہوتی ہے, اور ویسے ہی ماہ رمضان مبارک میں میری معلومات کے مطابق جمعہ کو اکثر لوگ چھٹی کرتے ہیں کیونکہ پھر جانا اور پھر آنا. تو آپ بھی نیت کریں کہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر تو مسلسل اس وقت دو مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد, اس میں بھی شرکت کیجئے اور مدنی چینل پر آنے والی نشریات میں بھی شرکت کیجئے. آپ کے یہاں ہونے والے جو باب المدینہ سے باہر ہیں جو متقفین اعتکاف ہیں 114 مقامات پر الحمدللہ اس وقت اعتکاف ہو رہا ہے 30 دن کا, تو ان کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارنے کی نیت کر لیجئے. اس طرح آخری اشرے کے اعتکاف کی بھی بھرپور طور پر نیت کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب اور نیکیاں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاء اللہ کتنے گھنٹے کا اپنے روزانہ آج کل براہ راست لائیو ہم نے ایوریج نکالے تھے بابا, کم و بیش 19 گھنٹے سے زیادہ براہ راست نشریات کا سلسلہ. ارے کوئی دنیاوی چینل بھی اس طرح شاید 19 گھنٹے نہ دے سکے روز کے. یہ دعوت اسلامی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے, براہ راست یہ کہنا اور سننا آسان ہے, کرنا آسان نہیں. 19 گھنٹے اس میں ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا 8 بجے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 8 بجے کھانا کھانے کی قربانی دے کر یہ لگے رہتے, 8 بجے لگ جاتے ہیں اپنے مطلب یعنی کہ سننے میں سستی کرتے. یہ آدمی بولتا ہے یعنی کہ واقعی مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورۃ الملک سننے کی منتیں کرتے, یہ واقعی تھالوں کے گرد بیٹھ جاتے اور ہمارا شیر جو ہے وہ شیطان کے خلاف وہ جھنڈا لے کر بیٹھ جاتا 8 بجے کھانا کھائے بغیر رمضان المبارک میں یہ لگا رہتا. پھر یہ بعد میں فارغ ہو کر تقریباً 9 بجے میرا خیال فارغ ہوتے ہیں اذان کے وقت, پھر یہ کھانا کھاتے. تو یہ ایک تو مغرب یہ ناظرین کے لیے, ظاہر ہے کہ حاضرین جو اس وقت جو ہمارے موجود ہیں متکفین ان کو ہم نہیں بولیں گے کہ دیکھیں, ان کو بولیں گے تو اپنی کچی ہوگی دیکھ بھی سکتے یہ کھانا کھاتے ہیں, ارے کو کھانا کھانے دو. کم از کم ناظرین جو ہے وہ ضرور نوٹ کر لیں کہ 8 بجے مغرب کی نماز کے بعد, کیونکہ گھر میں ہوتے تو کھانا کھاتے کھاتے وہ مدنی چینل پر حاضری دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کا ٹائم, پھر دوسرا ٹائم یہ سحری کے وقت جو لوگ ملائی پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا شیر بیٹھ جاتا ہے مدنی چینل پر اور شیطان کو للکار رہا ہوتا ہے. گھڑی کا ٹائم بھول گیا میں. 3 بجے فیضان سحری کا وقت ہے پاپا. ویسے ہم نے آج یہ کل جیسے کہ وہ مدنی مذاکرے سے وہ ترکیب تھوڑی جلدی ہو گئی تھی, تو ہم نے یہ عبدالحبیب بھائی الحمدللہ سلسلے کو لے کر ابھی چل رہے ہیں اور میری بھی حاضری وقتاً فوقتاً ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ختم ہوگا نا, یہ مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں, جو ہی بابا مدنی مذاکرے سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ تعالی فیضان سحری شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ پہلے سے امید کرتا ہوں وہ بھی سن رہے ہوں گے, پہلے سے ہی وہ اسٹوڈیو میں منتظر ہوں گے, بابا کا مدنی مذاکرہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. جیسے ہی بابا مدنی مذاکرے سے فارغ ہوں گے اور ہمارا فیضان سحری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کو مدنی چینل سے ہلنے نہ دیں. اور اس میں ملاقات کے اور یہ مناظر تو آپ دکھاتے ہیں جی بابا, وہ ہے ملاقات ہو رہی ہو یا اس کے علاوہ کچھ ہو رہا ہو, آپ سحری جسے آپ جب سحری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو مطلب اسکرین کے ایک طرف وہ سب ترکیب چل رہی ہوتی ہے, اور 8 بجے جو آپ نے بیان کا جو آپ نے فرمایا تھا اس وقت بھی آپ کے جو افطار کے جو مناظر ہوتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اس بیان کے دوران دکھائے جاتے ہیں بابا, کیونکہ یہ میری معلوم میلے بھی آتی ہیں, ایک ناظرین کی ایک تعداد ہے جو ان مناظر کو دیکھنے کو پسند کرتی ہے, تو جب ایک وقت میں 2-3 مناظر دکھائے جا سکتے ہیں تو کیا حرج ہے. مدنی چینل پر بس بیٹھے رہیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی مشورے وغیرہ آتے ہوں تو وہ بھی ضرور ہمیں میل کر دیا کریں, ایس ایم ایس کر دیا کریں. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا 30 روزہ اعتکاف میں شامل ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف کا شاعر ہے نا, ایک شعر وہ مولا یا صلی وسلم, جب سواد کو پڑھتے ہیں نا ادھر جمعہ کے بعد تو وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں مولا یا صلی, اس سے معنی کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یا پر زبر ہے یا پر الف ہے؟ سواد کے اوپر صحیح. ویسے مولا یا جو آپ نے پڑھا اس میں کیا ہے؟ یا پر, یا کے اوپر زبر ہے مولا یا, آگے سواد ہے مولا یا نہیں ہے مولا یا, میرے مولا وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں سوالی. تو کیا نہیں کرتے, آپ نے سواد ہی پکڑا ہے خالی, ہم عوام ہیں سمجھے, العوام کل انعام. یہ کہ اگر وہ ترنم سے پڑھنے والا کوئی اگر اس طرح کی کوئی کھینچتان کر لیتا شعر میں, شعر میں اس کی اجازت ہوتی ہے, جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ, تو اب یہ آیت اگر ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہو گیا, لیکن وہ اشعار میں اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدًا, یہ عربی ضرور ہے لیکن یہ آیت نہیں ہے, یہ درود پاک ہے اور نظم کے انداز میں ہے. تو جب تک فساد معنی نہ ہو تو وہ گنجائش ان میں رہے گی. میں میری موٹی عقل کے مطابق میں نے اس کا جواب دیا ہے. اور یہ سواد اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح وہ آپ نے فرمایا کہ سا, یہ پڑھتے نہیں اس طرح پڑھتے مولا یا صلی, یہ صلی, اگرچہ وہ یہ آیت میں عیب ہے لیکن یہاں چل جائے گا, یہ سوا نہیں پڑھ رہے صلی, اگرچہ ہے یہ مد ہی کی ایک صورت ہے لیکن یہاں چل جائے گا اس میں, قصیدہ بردہ شریف میں یا دیگر اشعار میں اس کی گنجائش رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں, جمعہ کی نماز میں جو دو رکعت واجب پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر کی نیت ہوگی یا جمعہ کی نیت ہوگی, اور اس کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر ہوگی یا جمعہ کی نماز کی نیت ہوگی؟ سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ جمعہ ضرور واجب ہے لیکن یہ جو دو رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ فرض ہیں, بلکہ یہ فرض بہت تاکیدی فرض ہے. یہ دو رکعت جب جمعے کے پڑھیں گے نا تو اس میں فرض کی نیت کریں گے, اور دیگر سنت وغیرہ میں عام جو نمازوں میں بھی ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ظہر کی سنت ہے تو یہ عصر کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھیں اس میں صرف سنت کی نیت کرتے ہیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا میں سنت رسول کے مطابق یہ چار رکعت یا دو رکعت پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے, صرف سنت کا جب بھی کافی ہے. اس نماز کے وقت کی جو ہے نا نیت وہ فرض نمازوں میں لینی ہے کہ آج کے ظہر کے, آج کا جمعہ, آج کی عصر, آج کی مغرب, یہ اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. قبلیہ اور بادیہ والے, اچھا یہ فرما رہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ جو جمعہ کے فرض سے پہلے چار سنتیں پڑھتے ہیں اس میں نیت یہ کرے کہ جمعہ کے قبل کی چار سنتیں پڑھ رہا ہوں اور جو بعدیہ کہلاتی ہیں فرضوں کے بعد تو اس میں نیت کرے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کر رہا ہوں. اچھا اور نمازوں میں تو وہ قید نہیں ہے, نمازوں میں اس میں قید نہیں ہے, لیکن نیت چاہے تو یوں کر لے تو بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ قائم کر لو واجب ہے شرائط کے ساتھ, وہ جو بور کا پڑھو کا حصہ تھا کرو آئی درست جواب ہے دیدی رانگ نمبر دیے ہاں کہ جمعہ واجب ہے. یہ جو فرض یہ جو پڑھیں گے دو رکعت یہ فرض ہے اور اس کی تاکید زیادہ یہی میں نے کہا. جمعہ واجب ہونے کے شرائط تو سب کو لکھے ہمارے ساتھ, زکات کو بھی تو واجب لکھتے ہیں الگ فرض ہے. ہاں تو اسی میں جمعہ تو تاکید ہی فرض ہے, زہر سے زیادہ عقد ہے موقع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے اکثر اپنے شہر میں دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کی رہنمائی میں مسجدوں میں جو لوگ امامت کر رہے ہیں موسٹلی فجر کی نماز کے بعد, میں نے دیکھا ہے کہ جب فجر میں فرض ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ایک کونے کی طرف منہ کر کے کبھی سلام پڑھتے ہیں کبھی خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی دینی کیا وضاحت ہے اور اس کی حدیث اور سنت کی روح میں کیا اہمیت ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا تو اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب دوسرے درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت بیٹھ کے کیوں کرے جاتے ہیں, اس میں بھی کیوں نہیں کھڑا ہوا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ اپنے جو فجر کے بعد اگر آپ نے جو دیکھا ہے کہ وہ کونے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف کونے میں کھڑے ہوتے ہوں گے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف جب ہم یا پاکستان میں کعبہ شریف کی طرف منہ کریں نا تب بھی مدینے کی طرف منہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مدینہ شریف یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبے کے سیدھے ہاتھ پر ہے, سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے. جب سیدھے ہاتھ پر سلام کرے نا ہم نے تو مدینہ اس طرف نہیں ہے, یعنی آپ بیٹھے کعبے کی طرف منہ کر کے تو آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھا یہ مدینہ یوں سمت نہیں ہے پاکستان میں, بلکہ پاکو ہند میں یہ کوئی 15-20 کے اینگل پر ہے میرا خیال ہے مدینہ منورہ. کعبہ شریف کی طرف ہم رخ کریں تو سیدھے ہاتھ کی طرف 15-20 اینگل پر 15-20 کے زاویے پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے. تو اب اگر کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے تب بھی مدینہ کی طرف منہ ہو گیا کہ 45 کے اندر اندر جب منہ ہو تو بدن یہ چہرے کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے. یہ حکمت ہے کہ جیسے کہ نماز بھی کعبے کے دائیں طرف یا بائیں طرف 45 زاویے کے اندر اندر پڑھی جائے تو ہو جائے گی, یہ جہت الکعبہ درست ہو جائے گی, کعبے کی سمت درست ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چہرے کا کونا جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو جاتا ہے 45 کے اندر ہو تو. اسی طرح مدینہ منورہ کی طرف بھی کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اب اگر کوئی بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف منہ کر لے گا تب بھی مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنا ان مانوں پر ہو جائے گا کہ یہ 45 زاویے کے اندر اندر ہے مدینہ اور 45 کے زاویے کے اندر, اور اگر کعبے کی طرف منہ کرے گا تب بھی ہو جائے گا مدینہ شریف کی طرف منہ. تو یہ جو کونے میں منہ کرتے ہیں تو یہ بالکل درست کرتے ہیں کہ ان کی نیت یہی ہوتی ہوگی کہ یہ مدینہ شریف اس طرف ہے تو مدینے والے پر درود پڑھتے ہیں تو مدینے والے کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک آدمی کی نفسیات بھی ہوتی ہے کہ میں جب ان سے کچھ بات کروں گا تو ان کی طرف دیکھتا ہوں نا, آپ بھی کسی طرف منہ کر بات کرتے ہیں تو اس کی طرف یوں کرتے ہیں رخ, تو یہ ایک نفسیات, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس کے بغیر آدمی وہ بات کر بھی نہیں سکتا, بہت دشوار ہوتی ہے, اور اس کے اس تکلف کی حاجت بھی نہیں ہے, رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یوں وہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس نیت کا ان کو ثواب ملے گا, اور وہ کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں تو اگر یہ تعظیم کی نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ملے گا. اب رہا یا نبی سلام علیکا, یا نبی سلام علیکا, سلام علیکا عربی ہے یہ اردو کا ہے, یا نبی سلام علیکا دونوں درست ہے, یا نبی سلام علیکا یا نبی سلام علیکا, تو یہ پڑھتے ہوئے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور باقی درشی پڑھتے ہوئے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, تو ہم تو جمعے کی نماز کے بعد یہاں درود شریف بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, یہ شاید سائل کو پتہ نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ نبی جنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ, جو کھڑے ہو کر ہی ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں پڑھنے کا معمول ہے, تو مدینہ کی رخ کر کے, لیکن غالب اکثریت کو مدینہ کی رخ کرنے کا یہ کوئی مطلب شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتی بےچارے جس طرف منہ ہوتا کھڑے ہوتے, تو نیت کر کے مدینہ ادھر منہ کریں گے تو ایک اچھا کام ہے, اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو اب یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہوئے کیوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں رائج ہے, اور بیٹھے بیٹھے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے والے کو لوگ جو ہے وہ ذرا تعجب سے دیکھتے ہیں, اگرچہ بیٹھے ہوئے پڑھنا جائز, 100% جائز ہے, صلاۃ وسلام بیٹھ کر کوئی پڑھے تو جائز ہے, اور کھڑے ہو کر پڑھے تب بھی جائز ہے. تو اب چونکہ ایک مسلمانوں میں ایک طریقہ رائج ہو گیا اور شریعت میں منع نہیں ہے, تو یہاں وہ اصول آئے گا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں جو مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 دار الفکر بیروت کے حوالے سے ہے, وہ ارشاد یہ, وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنَّ اللَّهِ حَسَن, یعنی اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. فتح رضویہ شریف جلد 16 صفحہ نمبر 293 میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ واقعی شارح ہے حدیث تھے, اہل تھے, بہترین شارح تھے, انہوں نے بہت پیاری اس کی شرح بیان فرمائی. اب مسلمان جس کو اچھا سمجھے, اب معاذ اللہ تعداد مسلمانوں کی جو داڑھی منڈانے وہ اچھا سمجھتی ہے, اور کیا یہ اچھا ہو جائے گا, اس کو تو نص موجود ہے کہ یہ تو حرام ہے نا. تو اب یہ علادت نے یہ مثال نہیں دی, میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی, تو یہ مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہی ہو جائے گا, یہ نہیں ہے. تو مسلمانوں کی پھر کیٹیگری ہے کہ کون سا مسلمان اچھا سمجھے تو اچھا ہو جائے گا. تو علادت نے فرمایا کہ اہل علم و تقویٰ جس شے کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے, اہل علم و تقویٰ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اہل علم و تقویٰ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکا پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کھڑے ہو کر پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں. اور آج سے نہیں, زمانے سے, ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, تو چونکہ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے تو یوں یہ جائز ہے. اور اب چونکہ اہل علم و تقویٰ اس کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں تو اب یہ شرعاً اچھا ہو گیا, لہذا بیٹھ کر جبکہ لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہو تو بیٹھ کر نہ پڑھے کہ لوگ تعجب کریں گے, آپ کی غیبت میں پڑھیں گے, آپ پر بدگمانی کریں گے, تو اس لیے آپ بھی کھڑے ہو جائیے. یہ کھڑے ہونے میں حرج کیا ہے, آخر کھڑے ہو کر بات چیت بھی تو کرتے ہی ہیں نا, اور بہت سارے کام کرتے ہیں جس کے شریعت میں تاکید نہیں ہوتی کھڑے ہو کر کرنے کی, مگر کرتے. ہاں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض یا واجب نہ سمجھے ورنہ گناہگار ہوگا. تو ہم فرض و واجب نہیں سمجھتے, اچھا سمجھتے ہیں, کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ بھی کیجئے اور لگتا ہے آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ کو بس مزہ تھا تو چلیے اس کی کاٹ ہو گئی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. یا نبی سلام علیکا درست یہ ہے, یا نبی سلام علیکا یہ درست نہیں ہے عربی قواعد کے لحاظ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. لا حول ولا قوة ما شاء الله. يا فايدة الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدناه واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا رب وعلى آلك وصحابك. صلوا على الحبيب على محمد. ابھی اذان میں پانچ منٹ ہے تقریباً, کا کافی انشاءاللہ وضو کے لیے وقت ملے گا آپ کو، تشریف رکھیے، شاید دو چار اور مدنی پھول مل جائیں اپنے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر عطاری ہے، باب المدینہ کراچی مجلس مالیات سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا سجاوٹ کے لیے جمع کی گئی رقم لنگر یا نیاز میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلا جشن ولادت کی سجاوٹ کے نام پر جو رقم حاصل کی، تو اب یہ اصول ہے، مسئلہ ہے کہ جس مد میں چندہ لیا گیا، جس عنوان پر، جس کام کا کہہ کر چندہ لیا گیا، اسی کام میں خرچ کرنا واجب، اس کے علاوہ نہیں. بچ گیا تو جس کا تھا اس کو لوٹا دیا جائے، یا اب اگر وہ اجازت دیتا ہے دوسرے کام کی تو اس میں استعمال کیا جائے. لہذا جو جشن ولادت یا گیارہویں شریف یا مسجد رمضان المبارک میں روشنی کرنے کے لیے سجاوٹ بھی وہ ہو جو جائز ہو، ہر سجاوٹیں جائز نہیں ہوتی، بعض سجاوٹیں فضول بھی تو ہوتی ہیں. تو اگر جائز سجاوٹ کے لیے چندہ لیا تھا اور یہ بچ گیا، تو اب یہ لنگر رضویہ یا لنگر رسائل وغیرہ میں استعمال نہیں ہو سکتا. بچ گیا ہے، جس کا ہے اس کو دے دیں، یا اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لنگر رسائل کر دو، اب جائز ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بہت آزمائش ہے کہ سب کا مکس کر دیتے ہیں، تو مکس کرنے کے بعد اب اس کی اجازت سب کے لیے کافی نہیں ہوگی. جتنی رقم جس نے دی تو اتنی رقم اگر وہ الگ رکھی ہے، تو اب اس رقم میں اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا کہ یہاں جی میری رقم جو ہے نا اس کو آپ یوں استعمال کر لو. اب مکس ہو گئے تو کیا کریں؟ بہت مشکل ہے کہ اب وہ کسی نے ہزار روپے دیے، کسی نے بارہ سو دیے، کسی نے بارہ ہزار دیے، اب یہ سب مکسچر ہو گیا. جدا کرنا جو ہے وہ اس کا حساب کون لگائے گا؟ ناممکن کے قریب ہے. تو بہرحال میں نے مسئلہ حل کر دیا کہ اس کی رقم اسی سے پوچھ کر، اگر وہ الگ رکھی آپ نے اور ترکیب بن سکتی ہے یا جدا کرنے کی کوئی صورت درست ہے آپ کے پاس، تو پھر وہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا شارجہ سے ایک اسلامی بھائی چھٹیوں پر پاکستان آئے ہیں اور ان چھٹیوں میں 30 دن کا اعتکاف بھی کر رہے ہیں. واہ ماشاءاللہ. آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جان آپ کی عرض میں سوال ہے، جو وہ اسلامی بھائی جو باہر ملک سے 92 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، وہ اسلامی بھائی کے لیے تراوی وہ پوری پڑے گا یا اس کے لیے گنجائش ہے؟ اصلاح فرمائے. مدنی فیس درس نظامی اور امامہ شریف سجا رہے گا انشاءاللہ. زلفے بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. مدنی ہولیا بھی ہو جائے گا سفر لے پاس انشاءاللہ. وہ اپنے تراویح میں تو ویسے ہی قصر نہیں ہے، اور آپ چونکہ 30 دن کی نیت اگر کی ہے، 30 دن کی، اگر 30 دن کے لیے آپ، اچھا 3 دن نہیں، اگر جیسے کہ باب المدینہ ہے آپ کا 30 دن نا، پھر تو آپ مقیم ہو گئے نا، مسافر تو ہیں نہیں آپ. مسافر ہو اور اگر آپ کا گھر بھی وطن اصلی یہی ہے باب المدینہ، تو ایک گھنٹے کے لیے بھی آئے تو آپ مسافر نہیں رہیں گے، آپ تو پوری نماز پڑھیں گے. اور تراوی میں تو ویسے ہی قصر نہیں ہے، قصر صرف ظہر عصر اور عشاء کے فرضوں میں، چار فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہیں یہ واجب ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی قصر نہیں ہے. اور سنتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دو ایسے، تو باہر شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب روا روی بھاگم بھاگ ہو اور جیسے کہ ٹرین بھاگ رہی ہے اب وہ کیسے اس کو پکڑے, تو اب ایسی صورت میں پھر بھی قصر نہیں ہے, سنت موقع چھوڑ دی تو حرج نہیں ہے, وہ بھی ایسی صورت میں جب بھاگم بھاگ ہو مارا ماری ہو کوئی سی, تو اب تو سفر کیا ہو, گھر سے اچھے ہیں سفر اتنے آسان ہے, اتنا گھر میں سکون نہیں ہوتا جتنا سفر میں سکون ہوتا ہے, بارہا ایسا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.